zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 lutego, jest 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Polski Ład, czyli nowy program gospodarczo-społeczny, przyjęły władze Prawa i Sprawiedliwości. Po wypadku koło Grajewa trasa kolejowa Białystok-Ełk będzie zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Papież Franciszek otrzymał dziś drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Prawo i Sprawiedliwość przyjęło program Polski Ład. To nowy program gospodarczo-społeczny, wyjaśnia szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Nowy Polski Ład dotyczy każdej praktycznie grupy społecznej i każdej dziedziny życia społecznego, gospodarczego, więc jest to szeroko, a co do szczegółów, to tak jak mówię, będziemy informować niedługo pewnie o miejscu, terminie i formie przedstawiania tego. Krzysztof Sobolewski mówi, że będą jeszcze pewne modyfikacje programu, ale jak dodał, nieznaczne. Jeszcze przez kilka godzin zablokowana będzie linia kolejowa Białystok-Ełk. To skutek wypadku, do którego doszło w Koszarówce koło Grajewa. Pociąg relacji Gdynia-Białystok uderzył w cysternę przewożącą mleko, mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK. Przy działającej sygnalizacji, mimo czerwonych świateł, z niewiadomych przyczyn pod pociąg wjechał samochód ciężarowy cysterna. Nikt nie zginął, lekko ranny został maszynista tego pociągu. W wyniku zdarzenia lokomotywa pociągu wykoleiła się, uszkodzone są 3 słupy sieci trakcyjnej. Pociągiem podróżowało 33 pasażerów i 7 członków załogi. Na miejscu wypadku pracują cały czas służby ratunkowe, a także policjanci i prokurator. Do wczoraj wsparcie państwa dla przedsiębiorców w różnych formach wyniosło 182 miliardy złotych, poinformował wiceminister pracy i rozwoju Robert Tomanek. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia dodał, że to ponad 9% rocznego produktu krajowego brutto i jeśli chodzi o skalę pomocy, jesteśmy na 3. miejscu w Unii Europejskiej. Państwo musi się stosować do pewnych zasad. Ta tarcza to jest pomoc podatników. Przecież my to będziemy finansować z długu publicznego, z inflacji. Moim zdaniem ta pomoc już osiągnęła pułap, który państwo polskie jest w stanie udźwignąć i jej dalsze podwyższanie grozi po prostu ruiną finansów państwa. I to nie na pół roku, nie na szkodę tego rządu, ale to może być na szkodę kolejnych rządów. O odmrażaniu gospodarki i pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym przez kryzys przedstawiciele polskich firm rozmawiali dziś z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezes Business Center Club Marek Goliszewski mówi, że była mowa m.in. o sposobie wychodzenia z lockdownu. Odmrażanie gospodarki takie prawdziwe zacznie się, kiedy spadnie ilość zachorowań i ilość zgonów. Najważniejsze jest życie człowieka, zdrowie człowieka. Natomiast wydaje się, że hotele są przygotowane do tego, żeby już pracować. Rada Przedsiębiorczości proponowała prezydentowi również uzupełnienie tarczy antykryzysowej, likwidację podatku bankowego i skierowanie większości środków unijnych do sektora prywatnego. W poniedziałek część uczniów na Słowacji wróci do nauki w szkołach. Słowacki rząd ogłosił też, że przedłuży stan wyjątkowy, który teraz obowiązuje do 7 lutego. Od poniedziałku do nauki stacjonarnej wrócą uczniowie pierwszego stopnia szkół podstawowych i ostatnie roczniki szkół średnich. Otwarte zostaną także przedszkola, szkoły specjalne i szkoły medyczne, natomiast w szkołach artystycznych będą mogły odbywać się zajęcia indywidualne. Od rodziców, przedszkolaków i najmłodszych uczniów wymagany będzie negatywny wynik testu na koronawirusa. Aktualny wynik testu będą musieli okazywać także uczniowie szkół średnich oraz wszyscy zatrudnieni w szkołach. 8 lutego na Słowacji zacznie działać system regulujący wprowadzanie i znoszenie restrykcji sanitarnych w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Tego samego dnia wprowadzony zostanie obowiązek przejścia na pracę zdalną w tych zawodach, w których jest to możliwe. Słowacki rząd zapowiedział też przedłużenie stanu wyjątkowego, który aktualnie obowiązuje do niedzieli. Wojciech Stopa, Polskie Radio. I jeszcze informacja z Włoch. Papież Franciszek otrzymał dziś drugą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jak podaje agencja ANSA, 3 tygodnie po pierwszym zastrzyku papież powrócił do punktu szczepień w atrium watykańskiej auli Pawła VI po drugą dawkę preparatu. Na początku marca Franciszek ma zaplanowaną pielgrzymkę do Iraku. Od najbliższej niedzieli natomiast papież odmówi anioł pański w oknie Pałacu Apostolskiego i zwróci się do wiernych obecnych na placu Świętego Piotra,

Black is Blue to Corey Taylor. Zapraszamy do trójki. Kwadrans po godzinie 18. To jest dobra pora na małe co nieco. Jak się okazuje, wcale nie takie małe. Polacy coraz chętniej sięgają po miód. Na przestrzeni ostatnich 15 lat spożycie wzrosło blisko dwukrotnie. Duże zainteresowanie produktami pszczelimi jest szczególnie widoczne teraz, w czasie pandemii koronawirusa. Lubię miód spadziowy, wielokwiatowy. Ja używam miód codziennie. No a w ogóle lubię słodycze, a miód jest zdrowszy chyba od tego, więc robię sobie z kromeczki chlebusia takiego tosta, miodem smaruję i herbatkę do tego gorzką, jakąś dobrą. Zauważamy duży wzrost zainteresowania miodem i ogólnie produktami pszczelimi. Małgorzata Głód, Karpacki Związek Pszczelarzy. Średnio wzrost zapotrzebowania na miód w stosunku do roku 2019, w 2020 roku jest 40%. Także to jest prawie połowa. Myślę, że przez pandemię. Bo ludzie nie kupowali po jednym słoiku, tylko po kilka. Nawet kupowali po 10. Miód posiada właściwości podobne do antybiotyku. Dietetyk Ewa Chojnacka. Kiedy nasz organizm jest osłabiony, miód może być świetnym produktem, który dostarcza witamin z grupy B, C, dostarcza minerałów takich jak potas, dostarcza nam wielu pierwiastków, które po prostu pomogą szybciej organizmowi się zregenerować. Ma Pani jakieś swoje na przykład ulubione mikstury z miodem? Imbir, miód, cytryna, taki napój sobie robię. Na gardło, na przeziębienie. Właśnie w okresie takim jesienno-zimowym. Miód rozcieńczony w chłodnej wodzie bardzo dobrze oczyszcza nasze jelita i przez to detoksykuje organizm. Miód jest stosowany zwłaszcza w schorzeniach dróg oddechowych. Specjalista chorób wewnętrznych, lekarz Andrzej Fugiel. W schorzeniach przewodu pokarmowego, czy w zaburzeniach odporności, czy w rekonwalescencji. Tak się przyzwyczaiłam, że dwie łyżeczki miodu i rano sobie takie wypijam. I do tej pory nawet nie miałam żadnej infekcji, ani nie chorowałam. Ja jestem przekonana, że ma właściwości bakteriobójcze. Tam jest cała apteka i to naturalna, z natury. Zawarty w nim cukier i inne związki odżywcze poprawiają naszą kondycję i fizyczną, i psychiczną. Ta pandemia spowodowała to, że ludzie zaczęli wracać jakby do natury. To jest taka skarbnica zdrowia. Tak, i warto tym miodem się wspomagać. Warto, ale lekarze przypominają, że spożywanie miodów pomaga w dolegliwościach zdrowotnych, ale ich nie leczy. Dlatego w poważniejszych stanach chorobowych warto jednak skonsultować się ze specjalistą. A tematem zainteresowała się nasza reporterka Monika Chrobak. No to jak z tym miodem z boczkiem? Jest ktoś próbował? Tonight. 21 minut po godzinie 18. Zapraszamy do trójki. Teraz u nas wspomnienie. Ryszard Szurkowski. Wyścig pokoju i emocjonujące relacje w polskim radiu w latach 70. Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy ikonę polskiego kolarstwa. Ostatnie 2 lata z życia Ryszarda Szurkowskiego były wielką walką o powrót do zdrowia. Podczas wyścigu kolarskiego seniorów uległ wypadkowi i został sparaliżowany. Jakub Tarka ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia rozmawiał z tymi, którzy znali go prywatnie. Z Tomaszem Tomaszewskim, synem legendarnego komentatora sportowego, i Karolem Strasburgerem. Cała moc człowieka jest w głowie i jeżeli tylko uwierzy, że tą moc ma i może ją wykorzystać, no oczywiście musi mieć predyspozycję. To jest wszystko w stanie zrobić. Tu stadion, jeszcze 900 metrów, jak Państwo słyszeliście. Na stadionie ogromne poruszenie w tej misie wrze. To było coś niezwykłego. W zasadzie Polska się zatrzymywała. To była ta magia wyścigu pokoju. To była ta magia Szurkowskiego. Ostre zakręty zabezpieczone są oczywiście czworobokami ze słomy. Oczywiście w razie wypadku to łagodziłoby... Był zjawiskiem, bo przedtem jedynym Polakiem, który wygrał wyścig pokoju, był Stanisław Królak. To był rok 56, Szurkowski miał 10 lat. I to na pewno oddziaływało na wyobraźnię tego małego chłopca wtedy. Zrywa się okrzyk, tam chyba już będzie pilot wjeżdżał. Tak, już widzę motocyklistę, który wjechał na płytę stadionu. I są kolarze, proszę Państwa. Tam są chyba Polacy, ale nie na pierwszej. Tak, Ryszard Szurkowski. Żyliśmy tym wyścigiem wtedy i jego karierą i wygrywania. Brakowało nam Polakom takich osób, które wygrywały w naszym imieniu. Z Niemcami, Rosjanie wtedy byli tymi, których trzeba było pokonać. I to Ryszard robił to w naszym imieniu, więc był takim bohaterem narodowym. Jeszcze 30 metrów! Kto to jest? Szurkowski! Ryszard Szurkowski chyba! Tak, Ryszard Szurkowski, zwycięzca pierwszego etapu! Ręce wysoko podniesione do góry i Zygmunt Hanusik drugi! Król roweru. To był fragment reportażu Jakuba Tarki. W całości do posłuchania na naszej trójkowej antenie jutro o 14.15. We can't.

centrum i plus 6 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny w całym kraju, może być momentami porywisty z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Saeco za jedyne 48 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 22,7 trójek, tym razem w sprawie miodu nie do końca z boczkiem. Córka jak była mała, to kiedyś robiłem jej kanapkę i pytam się, czy chce z miodem, czy z szynką. A ona mówi z miodem i z szynką. No nie dała się przekonać ani na jedną, ani na drugą. Musiała być z miodem i z szynką. No i taką jej zrobiłem. No i zjadła. I bardzo jej smakowało. No a ten legendarny miód z boczkiem, to naprawdę nikt nie próbował? 22,7 trójek, Marek Zalewski przy naszym redakcyjnym telefonie. Wpatrzony białe snopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, ten pomad bieg. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tu też tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej, nocą łatwiej mi to przyznać się. Siadło. Za 22,5 minuty godzina 19. Zapraszamy do trójki, bo w trójce teraz ekonomia. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Stopy procentowe w Polsce zostają na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu. To oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 0,1%. Od początku pandemii Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżała stopy procentowe z poziomu 1,5% do obecnego poziomu 0,1%. Niskie stopy procentowe oznaczają m.in. niższe koszty zaciągania kredytów oraz lepszy dostęp do gotówki, co ma pobudzać gospodarkę. Więcej na ten temat powiemy już za parę minut. Naszym gościem będzie analityk cinkciarz.pl Bartosz Sawicki. Maj może być punktem zwrotnym, jeśli chodzi o powrót do normalnej aktywności gospodarczej, mówi szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Jak podkreśla, wiele zależy od powodzenia programu szczepień na koronawirusa. Jeżeli udałoby się do maja zaszczepić wszystkich seniorów, wszystkie osoby o podwyższonym ryzyku, no to z perspektywy w ogóle powrotu do takiej normalności i normalnej aktywności gospodarczej, no byłby to na pewno punkt zwrotny. Czy wcześniej, przy jeszcze zaostrzonych protokołach sanitarnych, takie otwarcie byłoby możliwe? Zapewne tak, ale zarówno Rada Medyczna przy premierze, no jak i sam rząd musi to bardzo dokładnie przeanalizować i ocenić. Od poniedziałku rząd częściowo otworzył gospodarkę. Udostępniono dla klientów całe galerie handlowe, a dla zwiedzających niektóre placówki kulturalne. Zrezygnowano też z godzin dla seniorów w sklepach. Co najmniej do 14 lutego zamknięte pozostają stoki narciarskie, siłownie, kluby fitness czy aquaparki. Wciąż zakazane są zgromadzenia powyżej 5 osób oraz imprezy okolicznościowe. Infrastruktura sportowa dostępna jest tylko w ramach sportu zawodowego. W tym tygodniu rząd ma ogłosić, czy poluzuje obostrzenia. Teraz za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,15 zł, za euro 4,49 zł, dolar amerykański kosztuje 3,73 zł, a funt brytyjski 5,09 zł. Dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem w audycji jest Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Około godziny 16 Rada Polityki Pieniężnej opublikowała komunikat, z którego dowiadujemy się, że stopy procentowe w Polsce pozostają bez zmian. No i właściwie tutaj żadnego zaskoczenia nie ma, podobnie jak i miesiąc temu i kilka miesięcy temu. Pamiętam, rozmawialiśmy na ten temat właśnie miesiąc temu i pan też uważa, że no nie ma żadnych przesłanek chyba płynących z gospodarki, które pozwalałyby czy skłaniałyby Radę Polityki Pieniężnej do jakichkolwiek tutaj ruchów. W ostatnich kilku tygodniach, a właściwie przed miesiącem poznaliśmy no cały szereg czynników, które mogłyby Radę Polityki Pieniężnej skłonić do rozważenia obcięcia stóp procentowych i wprowadzenia ujemnych stóp w przypadku stóp depozytowych. No i były to drastyczne spowolnienie koniunktury, ewidentne pogorszenie się sytuacji epidemicznej, bądź też umocnienie złotego. Widzieliśmy tylko ostatni z tych trzech czynników, ale też nie w takiej skali, który mógłby skłonić Radę Polityki Pieniężnej do działania. Jeżeli miałoby dojść do obniżki stóp procentowych, co jest bardzo mało prawdopodobne, to pewnie na marcowym posiedzeniu, kiedy Rada będzie dysponować nową projekcją makroekonomiczną, której treść mogłaby skłaniać właśnie do takich kroków. Panie Bartoszu, gdybyśmy tak teraz spojrzeli na nasze portfele, to powinniśmy się z takiej decyzji Rady cieszyć, martwić, niepokoić? Decyzja Rady Polityki Pieniężnej tak naprawdę jest neutralna dla naszych portfeli. Jeżeli coś, to możemy się cieszyć z tego, że stopy procentowe nie są dalej obniżane. Natomiast zdecydowanie nie możemy też liczyć na to, że w kolejnych kwartałach Rada Polityki Pieniężnej będzie w ogóle rozważać podwyżki stóp procentowych, więc kredytobiorcy się cieszą, natomiast wszyscy ci, którzy oszczędzają, na pewno z zaniepokojeniem patrzą na wartości stawek depozytów. No właśnie, wspomniał Pan o kredytobiorcach. Tutaj jest to dobra informacja dla nich, a również no, jakaś dobra informacja płynie dla przyszłych kredytobiorców, prawda? No możemy śmiało powiedzieć, że wprowadzenie ujemnych stóp procentowych byłoby dosyć istotnym ciosem w kondycję sektora bankowego, więc utrzymywanie stóp na rekordowo niskim poziomie no może chociaż w ten sposób zapobiec dalszemu ograniczeniu akcji kredytowej ze względu na słabość sektora bankowego. Zapewne do tego tematu wrócimy za miesiąc. Państwa i moim gościem był Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Take your time.

żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Wracaj główki, chłopaku, ty płyń, a ja utopię waszą utopię, utopię w potopie, zarządzam pełne zanurzenie, utopię waszą utopię, utopię w potopie, wydrnowie chłop wstąpienie. Trójka. Program trzeci. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. All around in my hometown, they're trying to track me. Say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say, I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town there. All of a sudden I see sheriff. So I shot it down. I said, I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Thank you.